Ператварэнне паліцэйскага пісара. Наш знаёмы вартаўнік між тым успомніў пра галёшы, які знайшоў на вуліцы, а пасля пакінуў у бальніцы, і забраў іх адтуль. Але ні лейтэнант, ні суседзі не прызнавалі гэтых галёшаў сваімі, і вартаўнік занёс іх у паліцыю. «Ды яны, як дзве кроплі вады, падобныя на мае», – сказаў адзін з паліцэйскіх пісараў, паставіўшы знаходку побач са сваімі галёшамі і ўважліва яе разглядаючы. Тут і вопытнае вока шаўца не адрозніла б адну пару ад другой. Пан пісар звярнуўся да яго паліцэйскі, які зайшоў з нейкімі паперамі. Пісар паразмаўляў з ім, а калі зноў зірнуў на абедзве пары галёшаў, то ўжо і сам перастаў разумець, якая з іх яго пара, тая, што стаіць справа, ці тая, што злева. «Мае, напэўна, вось гэтыя мокрыя», – падумаў ён і памыліўся. Гэта былі якраз галёшы шчасця. Што ж, паліцыя іншы раз таксама памыляецца. Пісар надзеў галёшы і, сунуўшы паперы ў кішэню, а другія пад паху, яму трэба было сёе-тое перачытаць і перапісаць дома, выйшаў на вуліцу. Дзень быў нядзельны, стаяла цудоўнае надвор'е, і паліцэйскі пісар падумаў, што нядрэнна было б прагуляцца па Фредэрыксбергу. Малады чалавек вызначаўся рэдкім старанням і ўседлівасцю, так што пажадаем яму прыемнай прагулкі пасля многіх гадзін працы ў душнай канцылярыі. Спачатку ён ішоў ні аб чым не думаючы, і галёшам таму ўсё не выпадала зручнага моманту праявіць сваю цудадзейную сілу. Але вось ён сустрэў у адной алеі свайго знаёмага, маладога паэта, і той сказаў, што заўтра выпраўляецца падарожнічаць на ўсё лета. «Хе-хе, вось вы зноў едзеце, а мы застаемся», – сказаў пісар. «Шчаслівыя вы людзі, лятаеце сабе, дзе хочаце і куды хочаце, а ў нас ланцугі на нагах». «Так, але імі вы прыкаваны да хлебнага дрэва», – запярэчыў паэт. «Вам няма патрэбы клапаціцца аб заўтрашнім дні, а калі вы састарыцеся, атрымаеце пенсію». «Так, то так, але вам усё-такі жывецца намнога раздольней», – сказаў пісар. «Пісаць вершы, што можа быць лепш? Публіка носіць вас на руках, і вы самі сабе гаспадары. Вось паспрабавалі б вы пасядзець у судзе, як мы сядзім, ды павалтузіцца з гэтымі сумнейшымі справамі». Паэт пахітаў галавой, пісар таксама пахітаў галавой, і яны разышліся ў розныя бакі, застаўшыся кожны пры сваім меркаванні. «Дзіўны народ гэтыя паэты», – думаў малады чыноўнік. «Хацелася б бліжэй пазнаёміцца з такімі натурамі, як ён, і самому паэтам стаць. Каб я быў на іх месцы, я ў сваіх вершах не стаў бы хныкаць. Ах, які сёння дзівосны вясенні дзень, колькі ў ім прыгажосці, свежасці, паэзіі, якое незвычайна празрыстае паветра, якія мудрагелістыя воблакі, а трава і лісцё так саладжава пахнуць. Даўно я ўжо так востра не адчуваў гэтага, як зараз». Вы, канешне, заўважылі, што ён ужо стаў паэтам, але знешне зусім не змяніўся. Неразумна думаць, што паэт не такі ж чалавек, як усе іншыя. Сярод простых людзей часта сустракаюцца натуры больш паэтычныя, чым многія праслаўленыя паэты. Толькі ў паэтаў намнога лепш развіта памяць, і ўсе ідэі, вобразы, уражанні захоўваюцца ў ёй да таго часу, пакуль не знойдуць свайго паэтычнага ўвасаблення на паперы. Калі просты чалавек становіцца паэтычна адораны натуры, адбываецца свайго роду ператварэнне, і такое іменна ператварэнне адбылося з пісарам. «Якія дзіўныя прыемныя пахі», – думаў ён, – «яны нагадваюць мне фіялкі ў цётачкі Лоны. Так, я тады быў яшчэ зусім маленькі. Боже, як гэта я ні разу не ўспомніў аб ёй раней. Добрая старая цётачка. Яна жыла якраз за біржай. Заўсёды, нават у самую лютую сцюжу, на вокнах у яе зелянелі ў слоіках якія-небудзь галінкі ці парасткі, фіялкі напаўнялі пакой водарам, а я прыкладываў нагрэтыя медзякі да заледзянелых шыб, каб можна было глядзець на вуліцу, які від адкрываўся з гэтых вокн. На канале стаялі ўмёрзлыя ў лёд караблі, велізарныя чароды варон складалі ўвесь іх экіпаж. Аднак з надыходам вясны судны перайначваліся, з песнямі і крыкамі «Ура!» матросы сколвалі лёд, караблі смалілі, аздаблялі ўсім неабходным, і яны нарэшце адплывалі ў заморскія краіны. Яны адплываюць, а я вось застаюся тут, і так будзе заўсёды. Заўсёды я буду сядзець у паліцэйскай канцылярыі і глядзець, як іншыя атрымліваюць замежныя пашпарты. Але такі мой лёс. І ён глыбока-глыбока ўздыхнуў, затым раптам апамятаўся. Што ж гэта са мной такое робіцца сёння? Раней мне нічога падобнага і ў галаву не прыходзіла. Пэўна, гэта веснавое паветра так на мяне дзейнічае. А сэрца сціскаецца ад нейкага саладжавага хвалявання. Ён палез у кішэню па свае паперы. Вазьмуся за іх. Буду думаць аб чым-небудзь іншым, вырашыў ён і прабег вачыма першы ліст, што трапіўся пад руку. Фру Зігбрыт. Арыгінальная трагедыя у 5 дзеях, прачытаў ён. Што такое? Дзіўна почырк мой. Няўжо гэта я напісаў трагедыю? А гэта яшчэ што? Інтрыга на балі альбо вялікае свята? Вадывіль. Але адкуль гэта ўсё ў мяне? Напэўна, хто-небудзь падсунуў, ды тут яшчэ пісьмо. Пісьмо прыслала дырэкцыя аднаго тэатра. Яна не вельмі ветліва паведамляла аўтару, што абедзве яго п'есы нічога не варты. Выціснуў пісар, прысаджваючыся на лаўку. У галаве яго раптам закруцілася мноства думак, а сэрца напоўнілася невытлумачальнай пяшчотай. Да чаго ён і сам не ведаў. Машынальна ён сарваў кветку і залюбаваўся ёю. Гэта была простая маленькая маргарытка, але яна на працягу адной хвіліны паведаміла яму аб сабе больш, чым можна даведацца, выслухаўшы некалькі лекцый па батаніцы. Яна расказала яму паданне аб сваім нараджэнні, расказала аб тым, якое магутнае сонечнае святло. Гэта ж дзякуючы яму распусціліся і пачалі дзіўна пахнуць яе пяшчотныя пялёсткі. А паэт у гэты час думаў аб суровай жыццёвай барацьбе, якая абуджае ў чалавеку яшчэ невядомыя яму сілы і пачуцці. А паветра і святло – улюбёнцы маргарыткі, але святло – яе галоўны заступнік, перад ім яна схіляецца з трапятаннем. А калі яно адыходзіць вечарам, яна засынае у абдымках паветра. «Святло адарыла мяне прыгажосцю», – сказала маргарытка. «А паветра табе дае жыццё», – шапнуў ёй паэт. Непадалёку стаяў хлапчук і ляпаў кіем па вадзе ў бруднай канаўцы. Пырскі разляталіся ў розныя бакі, і пісар задумаўся раптам аб тых мільёнах жывых, нябачных простым вокам істот, якія ўзлятаюць разам з вадзянымі кроплямі на велізарную ў параўнанні з іх уласнымі памерамі вышыню. Вось як калі б мы, напрыклад, апынуліся над воблакамі. Думаючы аб гэтым, а таксама аб сваім ператварэнні, наш пісар усміхнуўся. Я проста сплю і бачу сон. Але які гэта ўсё-такі неверагодны сон. Аказваецца, можна трызніць наяву, усведамляючы, што гэта табе толькі сніцца. Добра б успомніць аб усім гэтым заўтра раніцай, калі я прачнуўся, Які дзіўны стан! Зараз я ўсё бачу так выразна, так ясна, адчуваю сябе такім бадзёрым і дужым, і ў той жа час добра ведаю, што раніцай паспрабую што-небудзь прыпомніць, у галаву мне палезе толькі дурнота. Колькі разоў гэта бывала са мной? Усе гэтыя дзівосныя рэчы, падобныя на золата гномаў, ноччу, калі яго атрымліваеш, яно блішчыць і зіхаціць, а днём ператвараецца ў кучу друзу і завялых лісцяў. Дарэшты засмучаны пісар сумна ўздыхнуў, паглядаючы на птушак, якія весела спявалі свае песенькі, пералятаючы з галінкі на галінку. І ім жывецца лепш, чым мне, умець лятаць, якая дзівосная здольнасць, шчаслівы той, хто ёй адораны. Калі б я толькі мог ператварыцца ў птушачку, я б стаў вось такім маленькім жаўранкам. І ў тую ж хвіліну рукавы і фалды яго сурдута ператварыліся ў крылы і абраслі пер'ем, а замест галёшаў з'явіліся кіпцюрыкі. Ён адразу заўважыў усе гэтыя ператварэнні і усміхнуўся. «Ну, цяпер я бачу, што гэта сон, але таких вар'яцкіх сноў мне яшчэ не даводзілася бачыць», – падумаў ён, узляцеў на зялёную галінку і заспяваў. Аднак у яго спевах ужо не было паэзіі, паколькі ён перастаў быць паэтам. Галёшы, як і ўсе, хто хоча чаго-небудзь дабіцца, выконвалі толькі адну справу за раз. Захацеў пісар стаць паэтам, стаў, захацеў ператварыцца ў птушачку, ператварыўся, але затое страціў свае ранейшыя ўласцівасці. «Цікава, няма чаго сказаць», – падумаў ён. «Днём я сяджу ў паліцэйскай канцылярыі, займаючыся важнейшымі справамі, а ноччу мне сніцца, што я жаўранкам лятаю па Фрыдэрыксбергскаму парку. Дык аб гэтым, чорт вазьмі, можна напісаць цэлую народную камедыю». І ён зляцеў на траву, закруціў галоўкай і пачаў весела дзяўбсці гнуткія травінкі, якія здаваліся яму цяпер велізарнымі афрыканскімі пальмамі. Раптоўна вакол яго стала цёмна, як ноччу. Яму здалося, быццам на яго накінулі нейкую гіганцкую коўдру. На самой жа справе гэта хлопчык са слабодкі накрыў яго сваёй шапкай. Хлопчык запусціў руку пад шапку і схапіў пісара за спінку і крыллі. Той спачатку закрычаў ад страху, потым раптам абурыўся. «Ах, ты нягодная шчаня, як ты смееш, я паліцэйскі пісар!» Але хлопчык пачуў толькі жаласлівае «пі-пі-пі», ён пстрыкнуў птушку па дзюбе і пайшоў з ёю далей. Па дарозе ён сустрэў двух школьнікаў. Абодва яны былі ў вышэйшай клясе па сваім становішчы ў грамадстве і ў ніжэйшай па разумовым развіцці поспехах у навуках. Яны купілі жаўранка за 8 шкілінгаў. Такім чынам паліцэйскі пісар вярнуўся ў горад і апынуўся ў адной кватэры на Готскай вуліцы. «Чорт пабяры! Добра, што гэта сон», – сказаў пісар, – «а не дык я здорава б разлаваўся. Спачатку я стаў паэтам, потым жаўранкам, і гэта ж мая паэтычная натура ўнушыла мне жаданне ператварыцца ў такую драбязу. Аднак невясёлае гэта жыццё, асабліва калі трапіш у лапы падобным свавольнікам. Хацеў бы я даведацца, чым усё гэта скончыцца». Хлапчукі прынеслі яго ў прыгожа абстаўлены пакой, дзе іх сустрэла тоўстая, усмешлівая жанчына. Яна нічуць не зарадавалася простай палявой птушцы, як яна назвала жаўранка. Тым не менш дазволіла хлапчукам пакінуць яго і пасадзіць у клетку на падваконніку. «Быць можа, ён трошкі павесяліць папугайчыка», – дадала яна і з усмешкай зірнула на вялікага зялёнага папугая, які важна пагойдаваўся на колцы ў шыкоўнай металічнай клетцы. «Сёння ў папугайчыка дзень нараджэння», – сказала яна, дурнавата усміхаючыся, – «і палявая птушка хоча яго павіншаваць». Папугай нічога на гэта не адказаўшы, усё ж гэтак жа важна разгойдаваўся ўзад і ўперад. У гэты час гучна заспявала прыгожая канарэйка, якую сюды прывезлі мінулым летам з цёплай і квітучай роднай краіны. «Бач ты, крыкуха!» – сказала гаспадыня і накінула на клетку белую насавую хустачку. «Пі-пі, якая жахлівая мецеліца!» – уздыхнула канарэйка і змоўкла. Пісара, якого гаспадыня назвала палявой птушкай, пасадзілі ў маленькую клетку побач з клеткай канарэйкі і па-суседску з папугаем. Папугай мог ясна вымаўляць толькі адну фразу, якая нярэдка гучала вельмі камічна: «Не будзем людзьмі!» А ўсё астатняе атрымлівалася ў яго гэтак жа незразумела, як шчэбет канарэйкі. Зрэшты, пісар, ператварыўшыся ў птушку, выдатна разумеў сваіх новых знаёмых. «Я лётала над зялёнай пальмай і квітучым міндальным дрэвам», – спявала канарэйка. «Разам з братамі і сёстрамі я лётала над дзівоснымі кветкамі і люстранай гладдзю азёр, і нам ветліва ківалі адлюстраванні прыбярэжных раслін. Я бачыла чароды прыгожых папугаяў, якія расказывалі мноства дзівоснейшых гісторый». «Гэта дзікія птушкі», – адклікнуўся папугай. «Яны не атрымалі ніякай адукацыі. Не будзем людзьмі. Што ж ты не смяешся, неразумная птушка? Калі гэтаму досціпу смяецца і сама гаспадыня, і яе госці, дык чаму ж не пасмяяцца і табе? Не цаніць вясёлых досціпаў – гэта вельмі вялікі грэх, павінен вам сказаць. Не будзем людзьмі. А ты помніш прыгожых дзяўчат, што скакалі пад шатамі квітучых дрэў? Помніш салодкія плады і халодны сок дзікіх раслін?» «Канешне, помню», – адказаў папугай. «Але тут мне намнога лепш. Мене цудоўна кормяць і ўсяляк весяляць. Я ведаю, што я разумны, з мяне дастаткова. Не будзем людзьмі. У цябе, што называецца, паэтычная натура, а я дасведчаны ў навуках і дасціпны. У табе ёсць гэтая самая геніяльнасць, але не хапае разважлівасці. Ты імкнешся занадта высока, таму людзі цябе асаджаюць. Са мной яны так паступаць не будуць, таму што я абышоўся ім дорага. Я ўнушаю павагу ўжо адной сваёй дзюбай, а балбатнёю сваёй магу каго заўгодна паставіць на месца. Не будзем людзьмі!» «О, моя цёплая квітучая радзіма», – спявала канарэйка, – «я буду спяваць аб тваіх цёмна-зялёных дрэвах, чые галіны цалуюць празрыстыя воды ціхіх затокаў, аб светлай радасці маіх братоў і сясцёр, аб вечна-зялёных захавальніках вільгаці ў пустыні кактусах». «Перастань хныкаць», – прамовіў папугай. «Скажы лепш што-небудзь смешнае. Смех – гэта знак вышэйшай ступені духоўнага развіцця. Вось хіба могуць, да прыкладу, смяяцца сабака альбо конь? Не. Яны могуць плакаць, а здольнасцю смяяцца адораны толькі чалавек». «Ха-ха-ха!» – разрагатаўся папугай і канчаткова збянтэжыў субяседнікаў сваім «не будзем людзьмі». «І ты, маленькая шэрая дацкая птушачка», – сказала канарэйка жаўранку, – «ты таксама стала палонніцай. У тваіх лясах, напэўна, холодна, але затое ты ў іх вольная. Ляціш адсюль. Глядзі, яны забылі зачыніць тваю клетку. Форточка адчынена, ляціш, хутчэй, хутчэй!» Пісар так і зрабіў. Вылецеў з клеткі і ўсеўся каля яе. У гэты міг дзверы ў суседні пакой адчыніліся, і на парозе з'явілася кошка, гнуткая, страшная, з зялёнымі злоснымі вачыма. Кошка ўжо зусім была падрыхтавалася да скачка, але канарэйка замітусілася ў клетцы, а папугай заляпаў крыламі і закрычаў: «Не будзем людзьмі!» Пісар пахаладзеў ад жаху і, вылецеўшы ў акно, паляцеў над дамамі і вуліцамі, ляцеў, ляцеў, нарэшце стаміўся і вось убачыў дом, які здаўся яму знаёмым. Адно акно ў доме было адчынена. Пісар уляцеў у пакой, прысеў на стол. Да свайго здзіўлення ён убачыў, што гэта яго уласны пакой. «Не будзем людзьмі», – машынальна паўтарыў ён любімую фразу папугая, і ў тую ж хвіліну зноў стаў паліцэйскім пісарам, які невядома чаму ўсеўся на стол. «Боже, злітуйся», – сказаў пісар. «Як гэта я трапіў на стол, да яшчэ заснуў? А які дзікі сон мне прысніўся! Якая дурнота!»